wenn das Füßen jüne jüß, o Jurdens mörker Lohn. Ob Thyssen, Thyssens Throner hoch, o Himmlens jüblo Grohn. O Köverst adoch Land, Jüdens glader Bund, hat föd der Herr an Jesus Christ, vor Frälsare och Bund. Du Scherna über Bethlehem, unotit milda Jüss, Lysa in med hopp och frid i varje hem och hus, i varje hjärta armt och mörkt, sen du en stråle blid, en stråle av Guds kärlek. Lot ostig Dagen blir mörk och när lande jul, glans över vita skogar. Himmelens kronor med gnistrande ljus, glimmande vågar i alla Guds hus. Psalm som är sjungen från tid till tid, eviga längtan till ljus och frid. Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar.

stilla sig sänker. Mina tankar till hemmet då går, och jag ler fast en hjärtat det gråter, när mot kvällen jag hemlängtan får. Skall tändas där hemma, ut i drömmen jag åter är där. Hemmets ljus kan väl aldrig jag glömma, ty det minner om den jag har kär. Jag är gammal och sitter och drömmer om min barndom som snabbt rann förbi, fastän åren har gått än jag gömmer på en lågmäld och vek melodi. Och när ljusen skall tändas där hemma, ut i drömmen jag åter är där. Glömma, ty det minner om den jag har kär. Hemmet där jag idel kärlek mötte, tanken går och jag står där vid fönstret och ser in på stigar där min barnaskoja nötte. Vill jag gå liksom då med en moders hand i min, när en stjärna står tänd över barndomens hus, skall en hälsning bli sänd med dess strålande ljus. Och ikväll liksom förr, många gånger jag känt att där hemma står för mig en dörr på glänt. Ett moders hjärta är sig alltid lika varmt och stort, det är allt fort som i flytta dagar slår. Om också alla andra vänner svika, i mitt hem har jag den som mig känner och förstår. När en stjärna står tänd över barndomens hus, skall en hälsning bli sänd med dess strålande ljus. Och ikväll liksom förr, många gånger jag känt att där hemma står för mig en dörr på glänt. Så många ljusa barndomsminnen trängas, när jag nu liksom du följer stjärnan i det blå. Om också alla andra dörrar stängas, nu som förr finns en dörr som för mig skall öppen stå. När en stjärna står tänd över barndomens hus, skall en hälsning bli sänd med dess strålande ljus. Och ikväll liksom förr, många gånger jag känt att där hemma står för mig en dörr på glänt. Låt mig få tända ett ljus, tända det bara för dig. Din värld röd och klar, se hur du glittrar till svar. Ute går natten till ro, bygger en gnistrande bro fram till vårt festglada hus. Jag vill tända ett ljus, ett ljus för bara dig och mig, ett ljus för bara dig och mig. Låt mig få tända ett ljus, värma dig om du är sång som du kan. Se hur du ler lite grann, stjärnklara midvinterkväll, bäddar sin snömjuka fäll in till vårt festglada hus. Där jag vill ett ljus för bara dig och mig, ett ljus för bara dig och mig. Jag en ensam sjöman är. långt från svenska kustens skär skall jag fira julen här uppe på Hawaii. Här finns ingen smyckad gran, ingen snö på juledagen, och i solsken ligger båten här vid kaj. Det är julkväll här ombord, men jag längtar hem till nord, där de kära nu samlas vid helgsmyckat bord. Här finns allt i överflöd, så jag lider ingen nöd, men det lindrar ej hemlängtans glöd. Klockor ringa, julefriden in, klang på Hawaii. Från dess blomstermängda kaj längtar jag hem till vinter och snö. Det är julkväll här ombord, men jag längtar hem till nord, där de kära nu samlas vid helgsmyck. Här finns allt i överflöd, så jag lider ingen nöd, men det lindrar ej hemlängtans glöd. Klockor ringa, julefriden in, från dess blomstermängda kaj längtar jag hem till vinter och snö.